ความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยสบายดีท่านสาธุชนที่เคารพและหักแพงในฐานะที่พวกเขาเป็นชาวพุทธพวกเขาควรศึกษาคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความเจริญงอกงามเพื่อความสวัสดิภาพในการเกิดในการเกิดเป็นมนุษย์นี้ประเสริฐที่สุดดังที่พวกเขาเคยได้ยินจากพระหรือได้อ่านจากพระไตรปิฎกว่าพระพุทธองค์ทรงได้กล่าวไว้ว่าอุปมาเหมือนเต่าตาบอดที่ห้อยปีจะโผล่ขึ้นมาเทื่อหนึ่งและมีสาวประมงหันโยนบ่วงหูใหญ่ประมาณหัวของเต่านั่นแหละอยู่แคมป์มหาสมุทรแล้วก็มีลมพัดแห้งโอกาสที่จะให้บ่วงหันไปถือหัวเต่าก็มีหน่อยสันใดการเกิดเป็นมนุษย์ก็หน่อยสันนั่นการที่พวกเขาได้เกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นพวกเขาได้เกิดแล้วและยังบ่พอการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธโคดมของเขาก็ได้อุบัติขึ้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ก็ยังมีอยู่ปรากฏให้เห็นหรือได้ยินได้ฟังได้ศึกษาในพระไตรปิฎกการที่มีพระหรือมีพระไตรปิฎกได้นำเอาพระพุทธพจน์หรือคำสอนของพระบรมศาสดามาให้ศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดหลายท่านที่ได้เคยสนทนาได้โอลมกันแล้วก็ได้ถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างมีจำนวนหลายที่บ่สามารถอธิบายได้แจ่มแจ้งหรือละเอียดหรือสมควรที่อธิบายให้ผู้ที่ถามนั้นฟังได้เข้าใจโดยเฉพาะชาวต่างประเทศหรือลูกหลานผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นที่นำเอาคำถามนั้นมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างที่จริงแล้วพวกเขาหันได้ฟังพระสวด อย่างเซนธรรมวัดเศร้าหรือสูตรมนต์ยามมื้อเศร้าหรืออยู่ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพิ่นก็ได้กล่าวไว้ที่จริงแล้วพระพุทธองค์ทรงสอน3อย่างคือศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาแต่ทั้ง3อย่างเพิ่นให้เฮาหันศึกษาเรื่องของความถูกคือทำปริญญาในถูกอันนี้เพิ่นกล่าวไว้คักแน่อยู่ในธรรมจักรที่ว่าอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังสาติปิทุกขาชลาติปิทุกขามรณัมปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสาอุปายาสะสังคีเตนะปัญจุปาทานะคันธาทุกขาอันนี้แปลว่าอริยสัจที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้หั่นคือทุกขอริยสัจคือความทุกข์อันได้แก่การเกิดสาติปิทุกขาสลาติปิทุกขาก็คือความแก่พยาธิปิทุกโขก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยมรณังปิทุกขังก็คือความตายสรุปก็คือการเกิดนี่เป็นผลพวงให้สลาพยาธิมรณะโสกะปริเทวะเป็นผลกำไรของการเกิดพระพุทธเจ้าจึงทรงมีมหากรุณาสอนเรื่องของสิกขา3อย่างคือการศึกษา3อย่างเอิ้นว่าไตรสิกขา ให้พวกเขาหันได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติเพื่อการบ่เกิดแล้วก็อยู่ในธรรมวัดเศร้าเนาะเขาก็ได้สวดกันว่าเพิ่นว่าอีหยังล่ะเพิ่นว่าเมื่อพวกเขาได้ยินได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงหู้จังซี่ว่ามยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชนามะเนี่ยตอนที่เขาเว้าว่าเมื่อพวกเขาได้ยินได้ฟังธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนแล้วจึงหู้จังซี่ว่าสิขอลองอีกเทื่อนึงสิขอทบทวนอีกเทื่อนึงมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชนามะชาติปิทุกขาชราติปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกะปริเทวะอันนี้ก็เหมือนกันกับอยู่ในธรรมจักรเลยเมื่อพวกเขาได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจึงหู้ว่าอริยสัจนี่คือความถูกนี่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวเตือนกล่าวสอนในขั้งที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็ได้ทรงกล่าวอยู่เรื่อยๆว่าหรือสอนอยู่เนืองๆว่าให้ทำปริญญาเยสังปริญญายะนะคือความกรุณาของเพิ่นให้พวกเขาศึกษาให้ละเอียดทีถ้วนในคำว่าปริญญานี่ก็มีหลายคนรวมทั้งพระสงฆ์ขออนุญาตเว้าในที่นี้เลยว่าแม่แต่พระสงฆ์ผู้เพิ่นได้ประเรียนเก้าบางเทือก็ยังบ่เข้าใจหรือบ่ได้นำเอาคำนี้มาเผยแพร่อันนี้ก็เป็นความบกพร่องของทางพระสงฆ์ที่บ่เข้าใจในคำว่าปริญญาอันนี้บ่แม่นกล่าวตู่พระสงฆ์เพราะว่าเคยได้สัมภาษณ์เคยได้ลองบ่แม่นลองภูมิเนี่ยลองซุ่มเป็นคำถามตัวอย่างมีพระปริญญาเก้าและได้ปริญญาเอกนำด้วยซึ่งบอให้คำตอบอย่างแม่นยำอันนี้ขอกล่าวด้วยความสัตย์จริงเพราะปัจจุบันหรือขณะนี้กับผู้บรรยายกับบรรยายธรรมะอยู่อันนี้เป็นความที่บกพร่องในการที่เฮาบ่ได้ศึกษาคำว่าปริญญาหรือพระพุทธองค์ทรงกล่าวให้เยสังปริญญายะปริญญามี3อย่างกสินัมลิงเอาไว้ให้ศึกษาอยู่ทั้งลุ่มเนาะมียาตะปริญญาตีละนะปริญญาปหานะปริญญาคือให้พวกเขารอบรู้ศึกษาให้ละเอียดทีถ้วนเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าหาโมเลกุลหรือว่าอะตอมของสารต่างๆอย่างซี่เป็นต้นคำว่าปริญญาเนี่ยแปลว่าให้ละเอียดทีถ้วนให้ศึกษาให้ทำความเข้าใจและนำมาปฏิบัติขอบ่เป็นสรุปแต่ว่าขอย่อเข้ามาขอเอาคำที่กล่าวไปแล้วนี่มาเว้าให้สั้นหน่อยนึงว่าอันที่หนึ่งก็คือเขาได้ยินได้ฟังธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนจึงหู้ว่าพระพุทธองค์ให้ทำปริญญาในขันธ์ 5คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันนี้คำว่ารูปมันเป็นรูปะเป็นภาษาบาลีเนาะบ่อยากให้ใช้คำว่ารูปเพราะว่ามันบ่ตรงกันกับภาษาบาลีเพราะว่ารูปในที่นี้หั่นบ่แม่นแต่รูปภาพรวมทั้งเสียงรวมทั้งกลิ่นรวมทั้งรสรัสนะรวมทั้งโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์ที่เป็นอาการบ่ฮู้หมายถึงเป็นรูปธรรมอันนี้เป็นรายละเอียดซึ่งผู้ศึกษาใหม่ก็อาจสิงงอยู่แต่ขอยุติในการอธิบายละเอียดแต่อยากเบ้าเป็นหัวข้อใหญ่ๆว่าคือขันธ์ 5ที่เราควรศึกษากันและอีกอันนึงที่ผู้บรรยายได้กล่าวไปแล้วว่าพระพุทธองค์ได้ทรงสอนหรือในพระศาสนานี้มีคำสอนอยู่3อย่างซึ่งได้แก่ ศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาอันนี้ถ้ามีสาวต่างประเทศหรือว่าลูกหลานโดยเฉพาะนักศึกษาเมื่อบ่นานมานี่ก็เห็นวัดอยู่ใกล้ผู้บรรยายอาศัยอยู่นี่แหละแต่บ่ขอเอ่ยชื่อวัดเพิ่นได้ลงใน Facebook ว่านักศึกษาคั่นมหาวิทยาลัยได้มาเยี่ยมยามได้มาศึกษาในศาสนาของเฮานี่ว่าพวกเฮาหันปฏิบัติกันจังใดรายละเอียดผู้บรรยายก็บ่ฮู้แต่คิดว่าคำตอบหรือคำถามที่นักศึกษาจะมาถามพวกเฮาเป็นชาวต่างประเทศหันเพิ่นสิมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนหยังอันนี้ก็ขอฝากไว้เป็นบอนสำคัญเป็นจุดสำคัญที่เขาจะตอบว่าพระพุทธเจ้าสอนคือให้หยุดการเกิดเพราะการเกิดเป็นทุกข์เพิ่นสอนว่าการเกิดนี่เป็นทุกข์และคำสอนของเพิ่นนี่ประกอบด้วยองค์สามเอิ้นว่าไตรสิกขาคือมีศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาคำว่าไตรแปลว่าสามสิกขาเป็นภาษาบาลีแต่ภาษาสันสกฤตเอิ้นว่าศึกษาเนาะปกติพวกเขาก็ได้ยินคำว่าศึกษาส่วนคำว่าสิกขานี่บ่ค่อยได้ยินกันก็เป็น หัวข้อที่สั้นๆแต่อธิบายยาวหน่อยนึงเพราะอยากให้พวกเขาหันได้เข้าใจในความสำคัญของศาสนานี่ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของทุกข์ให้ดับการเกิดเพราะว่าทุกข์เพราะว่าการเกิดเป็นทุกข์และอีกสองอย่างขอโทษอีกสามอย่างเนาะคือเหตุของความทุกข์นั้นในสมุทัยคือกามตัณหาหรือว่าภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้รายละเอียดอันอยู่ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรสาวพุทธผู้ที่สาธยายหรือว่าสูตรหรือว่าสวดบทนี้ได้ก็สิเห็นความสำคัญที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วนำมาประกาศเถื่อธรรมอิตอยู่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แคว้นพาราณสีให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5และเหล่าเทวดาในหมื่นโกฏิจักรวาลได้สดับหับฟังส่วนทางดับทุกข์หันแมนอริยมรรคมีองค์8อันนี้ก็สำคัญคือกันสาวพุทธควรสิจื้อให้ได้อันนี้ก็เป็นการถามซุ่มอีกคือกันนั่นแหละว่ายกตัวอย่างว่าไปพ่อลุงแม่ป้าหรืออ่าวอากยาที่ว่าเป็นคนลาวไปวัดนี่แหละไปวัดเกือบทุกมื้อกะยาถามว่าอริยมรรคมีองค์8มีอย่างแน่ก็ตอบบ่ได้อีกอันนี้ก็เป็นความบกพร่องอีกอันนึงเนาะที่เป็นทางที่สู่ความสงบความบริสุทธิ์ความพ้นจากกองทุกข์นี่ยังจื้อบ่ได้อันนี้ก็บ่ได้โทษกันเนาะแต่ว่าอยากซี้ให้เห็นจุดความที่ว่าพวกเขาควรพากันปรับปรุงให้ได้คู่ได้เจริญได้พัฒนากันอริยมรรคมีองค์8ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันอริยมรรคมีองค์8นี่แหละคือไตรสิกขาคือศีลสิกขานี่แม่นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะส่วนจิตตสิกขาหรือพวกเขาฮู้กันดีว่าสมถะอันได้แก่สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิส่วนปัญญาสิกขาหมวดปัญญาก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นอริยมรรคที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วนำมาเปิดเผย ให้พวกเขาได้ศึกษาปฏิบัติตามผู้บรรลุธรรมอิทธิ์หรือว่าผู้พ้นจากกองทุกข์ธรรมอิทธิ์แม่นพระอัญญาโกณฑัญญะได้สัมผัสได้ศึกษาได้พัฒนาได้ภาวนาได้เจริญสามคำนี้อยากให้นักศึกษาได้จื้อไว้คำว่าภาวนาตังโขปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมเนี่ยภาวนาเนี่ยแปลว่าเจริญให้หลายพัฒนากับภาวนากับอันเดียวกันเป็นคำที่เพี้ยนได้ ภาวนาเจริญสั่งสมคำเหล่านี้หั่นเป็นคำที่พวกเขาเนี่ยควรพัฒนาควรศึกษาเฮ็ดให้ดีขึ้นเฮ็ดให้หลายขึ้นอันนี้เป็นทางหรือว่าเป็นอริยมรรคข้อที่จะนำให้เฮาหั่นพ้นทุกข์คำว่าพ้นทุกข์ในอริยสัจจะนี่เพิ่นเอิ้นว่านิโรธพ้นจากกองทุกข์หรือคำว่านิโรธนั่นเป็นคำเดียวกันการที่พวกเขาได้ศึกษาปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8แล้วพ้นโทษพ้นทุกข์ทุกโทษเนี่ยก็ให้เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาควรใส่ใจในคำสอนแล้วนำไปปฏิบัติก็เห็นว่าการที่นำเอา ความสำคัญในพระศาสนาคือคำตอบว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้มากล่าวเป็นสมุจเฉทขอโทษมากล่าวเป็นสังเขปมากล่าวโดยย่อก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาถ้าว่าท่านใดมีคำถามก็กรุณาเขียนข้อความหรือสี่ทรงขอความส่วนตัวก็ได้ถ้าว่าอายเป็นคำเว้าก็ได้เพราะว่าทาง Messenger นี่ท่านสามารถกดปุ่มไมโครโฟนเว้าเป็นภาษาลาวหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ขอให้ท่านผู้สนใจหรือสาธุชนทั้งหลายนักศึกษาทั้งหลายจงเจริญในศาสนาของพระศาสดาเจริญธรรม